من امرو دتم بو مالي سوزي هاوريم كبتنيا لقلباتي دجي صلاة سوزي بخير بي ايميلي ها امرو هوا زور خوشا امرو هزدك امروشا چه زور خوش بيت سيد بسر هاتوا سوزي زور تالاكو خوش حال دياري بالي تونك امرو زور تاوازا لبرتي ها اولي هين يكيا ها براست ايميلي بوتي هاتوي هندك توم بو هناوي ها دياري سوزي و باوچي تنبالن تونك مالك زور شبريوا هر کس یک تماشای بکاوه دزانی باو بورانی تون لیداوه باوچی سوزی الان برلی پزیشکا باو نسراوک رفتارکانی نمویا گورم حزدکی قاولتی سو بخوی؟ نخیر ببورا اما قاوه روژانی منه عزیزکم اما تیا؟ اما دزگره گورترین اندامیه بشی مروفه که داری چی زور زور گرینجیه اویش پا کرنوی خوراکا لما ده جهره یکم باوکا؟ راسته باوکا و هرو هاپین بله امرو چبونه یکا لبیرت کردوه؟ باوکا ند بستیم گود؟ هی باوکا دکوی برلی دکوی یارمتیم بده من دالا کم نشونه چی برش کوتو تخواره وا لسر زگا که دای بینه پیم بلی هز با ازار دکی آیا قاتل ازاری هیا همین با بسکو همین با سوزی کلو پلکم بینا باش بیگیرا کار زیده کم دونیم کوا قاتی شکاوا دبید اسکاکا بگره این نشونی خوی بیگیرا زور باشه تو زگ ازاری دبی بیدنگ با کورکم لسر خو استاسیونی ایتر جان ناکا سوزی سپاس با تو چاک دبه تو شکانکه زور سخته بلان چاک دبه تو ایمیلی تو توشی شوک بوی ها بله تو ده ترسید ای تو نه ترسای رو جانه لگل ام دوره رو داوانه راحتون اما ترس ناکا رو داوی زور لما ترس ناک تریشم بینی و جنابی دکتور من قرزاری تو زور سپاس با تو دکتور بانی سردان دکمو باوکا تو دارویت؟ سردانی پیرک دکم لشاروز کا تاو کدرمانی پی بدم پاشان ماری گرین دبینم اینجا رسم مالی ارسر سرکین لشاروز که تنیشت من تیگه ایشتی دوباره درنگ دگره او مالاوا کلو پلکم بشو باوکا باوکا امرو تاوروان دبم من امرو تاوروانی گرانه و دبم با مالاوا تاوره مکه من شد دبم پیشکنه اکتر صفقانی شد زورتوان من تاوره پیز دبید تو تینه گیت من رقم نباوکمه آرام با آخر باوکم سوزی خفت اندم ریم تو باشید وتت امرو دیاوازا بلان دیاوازی که لطی دایا لما بست تی ناگم باورم پیب که نازانم تی؟ نازانی؟ چند روش یک پیش ایستا من اوی نیم دوزیوا یادی یکم سالا بیاتری سوالان او افرته چیا نای ناسید چون نای ناسم او دای چی منه تی؟ باوکم پیشتر هیچی لباره دای کم پینه اوتوم بویا هیچی در باره نازانم براست سوزی؟ بله پینه اوتوم امرو یادیش ریکو مزر لباوکم دکم تاکو باسی دای کمم بوب کاد دلم بوی دسوته هر چنده ببینیشم نایتوا تاره چیا؟ جوی بگره سوزی راتون امرو پیکو بتنه در اوکاتی چی خوش بسر برن اگر واش بید، گمانم هیلوی راسته کنم پی بلید که وقت خوانک احماده ده که اینو چشه چی بتم لیدنین اما ده بیت دانشنی چی درکنیش ده کنه لیوانتنده خوان احماده بکنی؟ راستا برای چی زور لگوشت و پنیرم بو هنون دکری خوارنه چی زور بچه جلی آماده بکن آخر اون ده بز دبیت اما تنها سر تایکه دل بابروی دوزی موا او به تواواتی همون خراب بوا دبی فری بدین لبرتی خوب باش دیارا باشه ایستا چی بکن خوب به خمره نتوانی ندرست بکن تکله شیرینی تان هیا؟ بله لیره یا زور باشه دتوانیم تک عمل ده بکن دی با دست بی بکن بلان دبی سرطا فرنکه خواهم بکنوا دتوانم تعقیب کموا؟ فرمو دست خوش استاش تکه واکی که کمان تواو کرد بلام ای چشت خانه که سوزی اما دوا کارتونه استه چشت خانه که روی کپیگ بو بلام تی لو همو مانو بکین قیناکه دواتر خوام خوانی ده کموا بمانم لو هیا خوانی چی رازاویا بدلی باو کده بید براستی زور جوانا من دو بنت آماده من کرد ها؟ امشو لمالی دکتور بارلی خواردن رازاوه تو ایمیلی؟ بله، حزکم هر یستا خوشی سوزی و باو چی ببینم دیار بونه چی تایبت هیا باو هوه و آهنگ دا جرن پیدا چید امشو باو باران حل بکات ای خواه جان لمشو دا بیاتریز برخصتت ما بس لبياتريز ده چه سوزيه کس يكتان تيروكا كيم بوب جره توا بياتريز لروداوه چه سامناك ده جياني لدست ده سن ساليك لموبر لروداوه ده مرد سروداوه ايميلي هر وقت ده بینيت اما خريچي ناخواردنين واز لقصة کردن بينا بلام ايميلي باشا دیکه جان بخیر بیتو باوکا جان باوکا بارانکا بخورده بارید باو بارانکا زور بهیزا بایا من نگرانی تو بوم راتونه بم آهنگا لراستی ده نسانم اما تیاد وریکا برام گمان تیدانیا که روشک تایبته به تو دایکم اموی نیشم پستان روشک دوزیوا بایا بریارم دابم بانه و آهنگ بجارین چشه یکه یا؟ دی باوکا لبرای دایکم بام باز بکا بانمونه حزیل تی بو پیویز نکا تو هیچ چک بزانی بلام باوکا برو بخوا استاکا درنگا باوکا لبرتی ناتوشتک لبرای دایکم و بام باز بکای من تی ناگم نامه یو رابر دور بیر بکاوی توا تو سرقالید نیزازی چی تایبتیت هیو تو دیشید لوانه دایکم لای تو رابردو بید بلام هر دایکی منه هر شتک هی بومی باز بکا دمه هر شتک بید دباره و بیزانم پیم بله من هرگیز لباری دایک تو قصد بو ناکم دیگه ایشتی زاره چی تیر ام بازده نکی تو تو دل رقید تو دل رقید باوکا زور دل رقید ها؟ این نبینی تمام سوزی. ببوره بلام هیچ بیرو که یکت لانیه؟ بلام چون بمشوا باو باو بارانه ترسینا که در چوا دبی بپله بدوائی دا بگرهین اگر زونه دوزی نوا لوانه زیانی پی بگات لوانه ایمیلی شوینکه پی بزانه که تک درنگه نکریت استابه زاری بکین اما شیرمتی من نداد بو دوزی نوی سوزی پی موه او شوینه پی دزانم که همیشه دستم بو اوه توزک آرام با آلان کمی چی تر باو بارانه که تاو دبی بلام چی دزانه کچه کم لو باو بارانه تونده داتسی بسرده پیم بله لم باو بارا نتون دادا بطنها لمال در چوا ایمیلی هر اصاب غره روا امرگا اصو دینیه با دوزی نوی او تو سوسی سال؟ لشوین خود بوستا سوزی تو نکوی گرای تو آنزی دکم براستی بارانی چی زورا نگرانت بوم ها؟ توانید ام من دال رزگار بکی؟ نم توانی لتمنی 30 سالی دابو وامک سو 30 سال سوزی نگران مبا تو خوبی خود ده آلان پیویز بگریان نکر تکنی دکم آلان کمی که من با زورگ لخوشتویستانی خوم ندست ده باور نکرد پیم سوزی او توی چید بسر هاتوه پیم بله پیم آزاری خوردو نتوانم ریب کم شتیکم بسر هاتوه کس باور نکد تنانت توش لبرتیم زلانت لبردایا او دلی خوا دموز ببله بدوزموه هر ایسا دتن پیوک دهینم چاو ربکا هیس نیک سکم تو زیگ ازاری خواردوا اگر لمال بمینه تو بحث تو باش دبیت باشا لروجه چی وکو امرو دا پیش 20 سال لمو بر بوی کم زر چاوم بدای کت کود هروها لروجه چی وکو امروش دا پیش 10 سال لمو بر دای کت مرد امشوش باو بورم بو گرای تو عزیزه کم لشوی چی وکو امشو دا پی وتم کده بیت هندیک شد بو شیلگی منجی تازه بگرنی توا وکاتا کش زور درنگ بو اگد لسوسی بیتا دا گره موا دوانا کوم لیگره با من بتسم تو کمیک پشوب دا تو که زور ماندوی من خومش دکن دا گینم مال آوا و بم زور رویش زاری چیتر نگر آیوا دای کت کوتا ناو بیر لآو داخن که خوز گلت زیادی او بروش مایا چون رگام دا او بطنها بمشو و بسیت دروا من زور پشیمانم تیگشتم تو رقد لدای کم نیا بلکو زور دلتنگید بوی سپاس دکم که بومت باز کرد باوکا من زور ناراحت بوم چون که پیما بو تو رقد لدائکم بو رقد لمنش ده بیتوا باوکا سیرکا خوروکو هلکی برجاوا باوکا پیم بله دایکم بم نزدیکانه دکره تو مالوه؟ تو ملوه بشیر بخوی کم ترخمی منوه بلان باوکا تو بو من مایتوه ایا باوکا بسوزه کنید که نازی حال گرتمو بخیوی کردم؟ من بختورم لگلتا تو بو من تو بو همو خیزانه کمی هل لو شو دا بياتريس همان رسته پيه گوتم بلان من لبيرم کرد هشتا ليرا خيزاني کم هيا باوچي عزيزم هشتا كات ماوا يا دور يا كانت بگره نوا مادام من همو كاتبو ما يا كانت بگره نوا سوزي روژی دواتر امیلی زانی که روژی پیشتر چه روژی چی خوشو تایبت بوا لای سوزی هاوری؟ ها باشه او همو جلو برگه پیسه چیه ها؟ آه اما گونزاو نیا لکه او ایر تاقاوی نکردو توا؟ ایو خودتان ماندو مکن راستا ایم لاری من نیه لوی کمیک نارک بین لجیان مانده ایوانی باوکا؟ بلام اگر پوره الیزابیس امشوی نوا ببینه شد دبیر چی؟ پوره الیزابیس ده کسردن من؟ او زور نگرانی تویا سوزی ام پیازا همو بوگن بوا باشا پیش اوی پوره الیزابیس بیت من کمیک ده سوره موا دوانا کوم سوزی زور باشتری لوی که تاورم دکرد اده یرمتی من بدل پاک کردنوا من هست به ازاره چی زور دکم لقاتم اما قاته توش بوکنیا ای خواه جان ایمی دیده خیراکا اونده پیمه خنا جیانی سوزی و باچی گره و دو خیدارانی پیکه و خوشم ده گذران تنیاش چکه بو آواتی بوده خواست اویش اویا اگر دایچی زندو بوایا بشارتی لگل دایکو باچی بجیایا